a wër na ni ñaan gii ma leen jox day la min aymanil uwaj, bokk na ci lu ëpp barke ci muslaay yi. Ayman min al yumni wa huwa al baraka, cëlco loolu ci la ñuy waxe ni fulanun maymunun ay mubarakun. Al uwaj jamu uudatin bimaana al maada, lu ñuy muslo, lu ñuy muslo musluwaay mooy uudatu jamu uwadin. Nee na kon ñaan gi lu ëpp barki ci muslaay yi ci la bokk. Wa ana te moo gën a ëpp njariñ, moo gën a fekk, moo gën a jariñ ankum ci yéen, moo leen gën jariñ min laabisil xuwadi, ci ay jàmbaar yi di sol seen ay mbaxane weñ. Yéen xam ngeen militaire yi seen arme, seen colu guerre bokk na ci ay mbaxane weñ, muy xuudatu baydatu min al xadid, maanaam mbaxanem weñ mooy xuuda. Xuwaz it jamu la, ne uwaz nekkee jamu uudatin, xuwaz noonu la nekkee jamu xuudatin, mooy mbaxane weñ. Laabisiha mooy jàmbaar yi koy sol, ñooñu amoon soldaar yu yor seen colu guerre di la wattu di la escorte, nee na ñaan gi moo gën a doy loolu. Nee na man dara saha ku ko jàng moom ñaan gi indab tisaanil falaq fa muuñu falaq, mu falaq moo di suba. Qul a'udhu bi rabbil falaq, falaqa yafliqu mooy xar na, toj na xar na. Leeru suba dafa toj lëndam gi xar ko génn si, moo tax mu tudd falaq. Mu waxe ko waxin woowu nag xarug fajar, mu nirale koog muuñ ku ak gémiñ di muuñ ba bañu weex yay feeñ. Noonu la mel na dégg nga suba, noonu la mel. Moo tax mu ni ku ko jàng inda tisaamil falaq, maanaam fa seetu suba rek moo ko tudde muuñu falaq. Nee na kooku la muy fiq dootu jàq min xat bin ci mbir mu garaaw ila shafaq, ba guddi ñëw. Shafaq moo di marax, xonqaay bi asamaan si xonq ci sowu ci tàngi ngoon ci taw gannaaw bu jant sa, loolu moo tudd shafaq. La tàmbalee kon fajar ba shafaq, fajar mooy li weex tàll ci suba si jëkk a feeñ, safat mooy li xonq coy ci njëlbeenu guddi. Seen diggante moom lu weex loolu ak lu xonq loolu, nee na benn gravité du ko fa ragal. Xat bu mooy al amru shadid. Wa man naaja biha, ku déeyaaleeg ñaan googu maanaa ku ko jàng, taliatal ghasaq ci njëlbeenu guddi, dégg nga. Wa min charri ghasiqin ida waqab, ghasaq mooy lëndam guddi. Nee na njëlbeen nga taliatu shay awaluhu, njëlbeenu guddi it ku ko ca jàng. Amina mu xelam day dal di dal laylatahu, diiru guddeen ni na saraq ci sàcc. Qaala xaaris ne fa talaqanaaha, nu dal di ko awante ci moom, maanaam nu dal di ko saw jóge ci moom, maanaam mu din ko dicte. Xata atqanaaha, ba nu xerarñe ko, ba nu man ko bu baax. Wa tadaaras naaha, nu jàngante ko dégloonte ko, li kay laa nan saaha, ngir nu bañ koo fàtte. Suma sir naa gannaaw ga nag nu dal di dox, nus ji nuy jiital al xamulaat gëleen yuy sëf yi, nu di ndax xamul mooy gëleen gu ñuy sëf, nu di ko ñu di leen jiital di daawaati ci ñaan yi nuy ñaan, te mooy baat yooyu. Laa bil xudaati, du jee génne li ñu daan jiitale ay gëleem, te mooy wut ay xudaat jam u xaadi, ñuy woyal gëleem yi pour ñu gën a sawar. Loolu lu ñu xamoon la ci aaday xayaatu al arabiya al qadima, ñu di leen wax xudaat, dégg nga. Mooy sawqul ibili bil xudaai, xudaai mooy turu way wi, fuaalun li sawt. Nee na noo ngi jiital gëleem yi ci ay daati ñaan, waaye kat du jógee ni woyal bi ñu daan woyal gëleem yi, ndax loolu ku xelam dal mu nekk fu mu wóolu moo ko mën. Wa naxmii nuy xaarit alxumulaati safiya, di dam jam xumulatun. Xamulaat mooy liy sëf, xumula mooy li ñu sëf. Nuy xaar saf yi nga xam ne alal la, bil kalimaati ci baat yu nuy wax de, te mooy ñaan yi. Laa bil kumaati, du jógee ni ay jàmbaar jam kaniyun almutaxatti bi silaaxi, jàmbaar ji pare guerre ci colo mag gànnaayam ba jekk koo koy kamiy, jam uji mooy kumaat, dégg nga. wa sahibuna lol lepp nak suñu andale bobu ñu doon jox ñaan gi yata ahaduna ma nga noy nenn ku bil ashiyi wal ghadati ci ngon ak ci suba bu bëc sété mu ni jalañ xani na ngeen fanane ci bir dox bi de bu ngone mu ni jalañ gañ ñu ngeen yando ci bir voyage bi ndax bu jëk ah voyage digante sham ak iraq da daan laaj ay fan de wala yastanjisu tadu sakko teewlu du sakko teewal minna ci ñun al idati dal yo yeen ko dalon du ca waxa gun dara hatta idha ayanna banu jakar lok atlala anata ay genti dekk bu ñi wax ana atlal jam'u talalin wa huwa ma shakhasa min athar ad-dar moy lu genn am jëm ci ay gent jeexiti kër lu genn am jëm moy so seené ay jëñ neeg yu fa taxaw te mu dib gent dib al wala tojiti tabax yu taxaw nga ni lene day neeg la bu mabon lolu moy talal su faré ba nga xam da ngay dik fi barab bi taxaw doora xam ni fi gent la moy rasm wala dimn wala dimn deng ana ta nak dekk la bu siwa sangara yu am doole deng xam nga waxna ca shu'ara ba min khamri anata aw kurum shabami anani ndax ci imbal qais la le wala kudum mom min khamri anata aw dana imbal qais le aw kurum shabami ana bon dekk bu siwa won sangara la neena bam seene genti ana qala waja daldi waxni al i'anata al i'anata dum fateni waji fi aynihi tarjamatun nashwan bagn ko seene ci buntu jeyron waxon na ni cangay li mangi melni cangayal ad rahib ana kuy labewu de nga di niru jamu katu yalla neena mangi yore kurus gu sew ba yegal betti boko gise rek munit mu nek tarjamatun nashwan manam melaw mandikat dal mo ne ci beti beti ñu xonk coy lene kon fatte wu ko batay neena banu jege gentu ana genti ana muninu al i'anata al i'anata dimli len ma dimli len ma dimli len masdar mu remplacer fi'l takrar gi tax kon ken do tuddu fi'l ja aywa al i'anata al i'anata mana bu fi kon dafa ni a'inuni i'anatan man na bole fi'l je mu waye su takraré masdar bi remplacer na fi'l je fofu ci arab ye ken do tuddu fi'l al i'anata al i'anata لك مخن ورجعت الرجعت فأحضرناه نتاول المعلوم اللي يخم والمكتوم اللي ينبتي بغاسي نيرون يب وأريناه نوانكو المعكوم اللي يو دقر اللي يو نكك والمكتوم اللي يتجون كسككو بني وقلنا نوخ له نكو اقدما انت قاب ate lo bëgg lo xani yow bëgg nga ko ate ci mbir yi mëngo fama tajidu fina do fekk fi nun ghayra radin kudul ko d'accord ñepp ci d'accord mbir mango ak ala jango lo ci bëgg jël neena fanastakhafahu mom day sawar lo wuko si wal khiff ludul lawaf wa zayn ak ludul la rafat mu delu fi ko wala haniyan rafatut neexut bi aynihi fi batam غير الحليل دول تكايا ورسواق يوي ولا عين اك خالص با عين موي ورسا خالص دنانير اك دراهم حلينك موي تكايا لولو لفيري سوى الخف والزين لو يفتي ينو موي خالص فكي مليون بوك ينو وانتي دنا عاجو كلا فجاب لي دنا ويف خف بمعنى الخفيف كالمثل بمعنى المثيل والخدم بمعنى الخديم والشبه بمعنى الشبيه فعل بمعنى فعيل كلمات يبرر لك لانغو عرب والزين أدل رفت درجن لرفت دنانير مملني مملفري سوى الخف والزين ولا حلي بعينه غير الحلي والعين لما فاحتمل مدال دي ججو يو منهما تيار يو لويف لي تموي خالص بي أدل رفت لي تموي تكاي ميانو تيو يقراه لك ديس جن wana amu daldi bur dem bima yobale lo xani yasud faqrahu moy arasé ak ñakam be faw sadd al bab moy sak ko faqru ab yer yer la ci dund nit go xani ni rona fu mabon ci tabax buntu ba dess fa ni diko sakkat motax alal ñu diko wax sadul faq de nga xam nga tarafatum ñul abd neena wama la nafsi la'imun li mithluha wala sadd faqri mithlu ma malakat yadi summa khalasana ganaw ganak mu dal nuy mu rocciku warnu khalasana ay khada'ana wa haraba warna nanu warnu dem mu dal nuy war dem mu khalasata tarrar kom war naxu xotti katu jibes ñoñu di xotti jibey nit di fat moy tarrar man yaturru juyo ban nas nako ay yashq min tarra bi bana shaq awan salata murratikum minna jogi ci nun insilatal farrar kom rocciku ad dawkat fa awhashana dal ni wetlo firaquhu sunu takliko ak mom gi wa adhashana jaxalnu intiraquhu ak rocikom gi mu rociku ci kaw war yoyu dem walam nasal dañu nanshuduhu nu diko lacc diko jebe bi kulina din ci bepp grand place funu fekke mbolo mu tok di waxtan nu di len ko lacc gisu len ci sunu waja wa nastakhbiru ni lacc batay natlubu khabarahu wa nastakhbiru anhu ay natlubu khabarahu ndenga mu diko laaj kulla mu'min kep kuy sanke wa hadina kep kuy ginde ndenga al mu'wi al hamil ala al ghawaya wa hiya al dalal ila an qila bamu jini waxes ni innahu mom koku ngeen di laaj day musdakhala anata deru limu dug aana dekk bu bari sangara bobu deru lam fa dug day ma za ya al hanata tagul ak barba deru limu ba nga ni hotel nanu kay ba dal moy ana hanatakun hanata bil ha ma zayal al hanata moy hanutul khammar bitigu jaykatu sangara bi sangara sin bar harij ne fa aghrani dal may khir khubsu hadha al qawl bunu kaddu gogu ma deg moma khir mos bi sabki hi ci essayer ko natuko lolou de munu mako bañe set munu ta am kay walin silak moma xeer ci may soubu de nga fima ci lo xamni lastu nekuma min silkihi bok ci boumam de nga mana ma ngi def bopam lu melni ki ab perle de nga nasu ci boum gudul sa boum mana ma ngi bëgg dug ci rang buma bokul niki wa hotel wa barba mom waruma ci woon bok te ku ci dug bok nga ci nena wo banu wax ji moma xeer ci lim silaka nasu fi ma ci lo xani lestu det man min silki yi ma bok ci wa bumam mana bokku ma ci ñako warki dafa ni la bopam akup ciak bo xani ay ter yi ñu mas ci bur silk moy bum gi ñi ñi bu ngay nas per kurus wala yenen ta fa adalek tu ma dal di rañaan ila dastrati jëm ci hotel ba fi hayati nek ci aw nalo mu nakaratin wi ñu soppi pour bu ma seené du ma xam ndax lew mu seen na neub fa iza shaykh nona ma fek gor ga sunu waja fi hullatin mu ngi ci complete mu masaratin bu ñu su ciubu jaune bu kat mu nasar mu lawanatun bil hundati wal wars mana kakila mu ngi son complete ak bu kaki bobu bayna dinanin mu ngi ci digante ay damsan wa mi'saratin ak mi'saram moy al ñëfën liggéey kay bi ñuy liggéey sangara ci diko ko nalé ba ndox mi genn moy mi asara ma ngi nekk digënt damzan yi nga xani suñu nalé sangara ci fofu lañ koy sotti ak ala bi nga xani ci lañ ñi ci digënté bo wa hawlahu nekk ci ay boram suqatun ay serviteur ay nandal kat jam usatin tadhar yo xamni danañu noté ci seen tar ak seen torgu jekk ga da xam nga place yu ban yoyu yeb yu lay nax bakkan dañ ko fay yob kay fay emploi ku siwli se lay doon ku set man na am borom tar lay doon du doon magat muy sa xat det ndaw lay doon koko setone ba legi mo am ci adina so demone hotel yi wala nga dem ba ci jaay kay essence yi li gëna bare nit ku mané sa xol lañu fay am ba ci bitik yi ci dekk yu magi waaw so demone Dakar tay ak benen dekk bitik yu magi wara bare mbolo ay xalé yu jigen yu taru lañu fay emploi lañu fay jenga andi wala ñeneen ak yoy liko xëccé nit nit ñi setanes alal mom mom bakkan ta washubun nga ñu rafetale itam ay sondel bu jekk nak lampe electricité yi amul won di ay shumo te moy ay sondel mom lañu daan tar ci hotel yi ak ci kër yi tezhar yo xane day leer nañ wa asin ag'as as falor yi ne xet la wa abhar ag abhar xati falor yi rafet yo yi ñi rafetale sali wa mizmarun ak mizmar wa mizhar yo yaari xeti guitar ak fo kayla mana ci alatu musique la mizmar ak mizhar ak oud min anwa yas khamil bakhani bi bi xalam mom lañ wax mizmar bi xalam lañ wax oud bi lañ wax mizmar koku lenen la day aajo nga xamé a'yan ya nak ñun xamé wu a'yan way yoy yep manam alatu musique la musiqa wa huwa mumtaratan mum gorgi aptan yastan yastabzilu mun ngay yekatilu adinana damzania di sanan wa tawran jamanu yastantiqu mun ngay adlo al'idana khalamiya wa daf'atan benen yon yastansiqu mun ngay fon ar-rayhana falur yi nekhati mun dal mun ci gnosan wa ukhra benen yon yughasilu mun ngay kafat al-ghislana jongama yamelna ay kiwon فلما عثرت حارث نه داغا خاميني يغنا على لبسي في لنتم غوغو ميرم يو جون يوي وتفاوت يومه من امسه اب ووتيغي تيام ووتيغ ديمبم داخ بي نلو راهيت نلو جامو كاتو يالا لن يورون يلا چانغايل كو دد ادنا يور كرو سما كون نا ديمبم جوجو ووتنا ني نلون ديمب ووتنا تاي قلت له بوبا لا كون اولى لك الك نيل نلا يا ملعون يو كو ني ربك a un sita ndax da nga fatte yow nga jeyrona bisu jeyron keram ba muy nekke bintu jey buntu jeyron ci sham di na sa kam ci nga dik da nga fatte bis boba lan fo waxante won ne sabahika mure mustaghriban di aji khaba bal ci reg suma amsala top musad way mutriban di aji sigarelo manam way yo xani man na tax ngay wëndel sa bop di jaay lolu ngir tarab muni nak لزمت السفارة وجبت القفارة وعفت النفارة لأجن الفرح لزمت بما تقوين السفارة أي دخيو يومان لون جين جوغي شام جميرا وجبت مدوك القفارة اللي ما دين جاب شدوخ بي وعفت مدن النفارة فنيون تيجين تقلقو جين لا بنيون دف لطخ لأجن جير ممنا وط الفرحة لي أندين بك تموي أملو مناني وخدت السيولة وردت الخيولة لجر ذيول الصبا والمرح وخدت خوسنا الذيول ولي نغي ول وردت تاغتنا الخيولة فسي ني ور لطخ لجر ذيول الصبا نير بغا منا ويتي تياتي مبي نداو والمرح اك سيغري اك رياندي مرح موي فرح جدا فرح مبت وخنا في القران لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين واي فرح بمعنى السرور تخل ني وخ سرور اول الفرح سرور مبت ام لا نيه مو نيه لا لول موي سرور اه لول موم دو ارام سو فكي تي لو دغان نكو ديف سو تاري نك دا نني كو فرح فرح نك من اب با ني ناني كو القران ناني كون اندا تفرح ان الله لا يحب الفرحين واي فرح سوف يموت يوم الغنا غراو موي نجي تود مرح مرح موم اك ريوان دلي اند مرح سوف يوم الغنا غراو موي نجي تود اشر اشر نك بطر وهو الكفر دون موكو فيتي كو دنگا بطرت معيشتها منكو وخي لكو جيت سوره القصص وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها دند بكو يالا جخون بو نات مو وارون كو سانتي فقد كفرها ندخ اما شكر واما كفر دينغا نكا كلا واخ وا جامبار جي انترا نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس منعي شكل إما شكر وإما كفر خمون نينا أمر لم يشكر نعمتي te neena wal kufru mahbasatun imma shukrun wa imma kufrun ndaxte shukru moy fay ñukkal ki la defal lu baax aywa melni ki da nga sang la mu la defalon neub ko yir ko loloy kufru min kafara bi maana ghatta denga kafara ci ciosan mo doon mur na de sak sang dara ba kenn mënatu ko gis xewal yalla dañ ko wara feñal ci cant jëf ah suko way laxte faw deful dara lu non tektalen ki am xewal sangam faqat kafar ay ghatta wa minhu al kuffar lizari lizra baykati sax kuffar lañ leen di wax li annahum yakfuruna al badra fil ard yasturuna dañuy sul jiwu fi suuf da tax man lu ko tuddé kafir ki yor jiwom di jitt sul ndax sul ga moy sul bat kufru kon fofu la jëgé won amna furu' yu bare denga yo xani dal jarul mu di ci guddal neena mune nak wamittu al waqar وبعت الأقار لحسب العقار ورشف القدح ومت الدندنا من مات سفان نات وخنا نكبتاي بوني نات موي تجنا شكو أجنا ولا تكنا بوني نات موي دندناكو نكنون سواني أنات ولا أمات دندنا الوقار ويقو جيني كون تيمن بايلكو بنا توب سما بانيا nena wabi'tu jayna al aqar luma amon ci aqar moy ay kere ki tol nena lutax li hasbi al aqar ngil beug meuna gox sangara warash fil qadah ad musu kasbi walaw la tima ila shurb rah lama kana bah fami bil mulah walaw la tima sudul won sama jertu sama senin ila shurb rah jam ci nanu sangara budul won lolu lama kana kon du nek muk baha don tud fami sama gimin gi bil mulah ci ay wax yu haram te ci la way yoyu ma len don sa ci la bok mana ñaan yoyu wala kana saq daha irfaq li ard al iraq bi haml al subh neena bu ñu won timax jëm ci man sangal la kana du nek kon muk saq di jital daha yi sama musa gi du di jital ar rifaq ay mbolo yu andando ko mi yeen li ard al iraq di len jeme rew iraq bi hamdi subh and ak may yanu ay krus yare ay krus te doou ma krus dara fala taghdaban wala taskhaban wala ta'tiban fahud fa'udri wada fala taghdaban kon bul fi mer mu and ak nonu tawkid gi wala taskhaban bul fi sawm wala ta'tiban bul mayad mu fa'udri sama lay wi ni ma war ñaka yedde kat wada hafisna wala ta'jaban li shaykhin aban بمغنى أغن ودن انتفح ولا تعجبن بلي مكت لشيخ نيال أم مغت موخاني أغن أبن سخن أبن بمغنى تي بلاس كر غوخاني أغن غو نس باتلا لن باتو كلي باتو مزيجي موام بني كوي خن خنا دنگ دي قول ويكاتي نيوي ساكي أي أباري كوكو يدو ننتدو ñuy reul baat te diko kon masale muy gëna neexal baat ay appareil yi ñuy defal leg ñu ngeen ko amna ñuy ko wax ki boone ala musique bi ñu mel na caisse gu taxaw di reul baat bi diko xumul baafu la waaw agan moy borom baat bu nos ndax dañuy jël kuy way dana nosal baatam ak bu dee appareil mu de neena su ko defee place ba mu wasafe ko gunna kër gu baat ba nos maanaa way yaafa ne wa dannin ak damsaan boo xam ne tafaxa fees na bay fengal mu ni bul yéem màggat mu sax foofu ndaxte lu tax mu ni bu ko di yéem ne fa inna al mudaan tuqawi al idaam wa tashfi siqaam wa tanfi tarax ne fa inna al mudaan ni ki sàngara tudd nañu ko mudaan ngi tooli idaamati bi fi dann fa innal mudan ndax mudan bi ñu saxal rek la waroon fi waaye ñu ngi def ko turu sàngara ndax day am at yu yàgg ci dam saan ba la jëkk ñu di ko tijj amuloo fa innal mudan tuqawi day dëgëral al izama ay yax wa tasfi te day faj siqaama ay feebar wa tanfi te day tàq day dàq at taraxa ay naqar gis nga ki mën di dara safetu ko dara naqariwu ko neex dara ci kuy naan layeg bu xasse mandi waaw dana am tangitam sawra ak sangara gi andil ko mer ak rente xexal la tadum ala hal wa asfa as-surur idha mal waqur amata sutur al haya wa tarah wa asfa as-surur li gëna sel ci ay ndek ci ndek moy idha mal waqur bu fekke waju teyon de yegu won amata dindina sutur al haya ay suturay kersa yamu dan yiro wa tarahate mu sandiku ben yon nena mo dak ci mo gëna sel ci ndek wa ahla al gharam إذا المستهان أزال اكتئام الهوى وافتضح وأحلى الغرام نينا لقنا النيخ تي تفل العشق قطر موي غرام موي إذا المستهان سفك أجي سب جا عاشق جا ذاهب القلب في العشق نينا بفك مستهان تموي كي خلم دنجر سب سبين بوت ببودا بفك كوك أزال دندنا اكتئام الهوى نبوغا am dogeel gëna bu won waftarahat mufaftarahal bopam ben wuñeek ñepp xam li ne ci mom neena loolu mo dakk ci gharam shiddatul hub su la su de lool nak fa buh bi hawaak wa barrid hashaak fa zandu asaak bihi qad qadah fa buh na nga feejal bi hawaak ci sa bëgg bëgg wa barrid sararal hashaak sa biir fa zandu asaak ndax sa beeyu naqar bi قد قدح ما نام تك خوين سفر به تموت وداوي الكلوم وسل الهموم ببنت الكروم التي تقترح وداوي فجل الكلوم سي جمجم وسل الدندل الهموم سي جحلك سي نقر لو كي دندل ببنت الكروم تي دوم كرم يكرم موي شجرة العنب عنب موادي junaatu moy reseñ moy junaatul karm te fofu lañuy ségalé ci lañuy malé sangal motax sangal ñu ko bintul karm wali tajhid nana wax nam ko waxon fofu bintul karm la banatil kiram allati li nga xam taqtarahu des koy sakku l'iqtirah moy sakku bu and ak sa ciobaral bop manam ni ko dal nangam la bëgg nangam la bëgg nangam gëna yutal lolu modi l'iqtirah تعمل سبب وخص الغبوق بساق يسوق بلاء المسوق إذا ما صدح إذا ما طمع وخص نجا جاك لنك خاصة الغبوق نانو نغون صبوح موي نانو سبا غبوق موي نانو نغون يجي تجي سو بجيني دفنكو جفنكو نكو تبطن لتلكو افتعال جاني استبح وغتبق استبح نان نجا سبا وقت تبقى نان نشنغون پر بطن وخص جغلل الغبوط نانغون بساقين ستنغون دال نانا مملكي نان كتو سنگري يغن بغ بچي نان كتو سنگي ساتكو أبرا ميدي لغي دجلو بكو جك لغو باري ميو نلغي دجلو واي بونغون جوتي جن جن تبسو تيويس ها ها فوف مويسين وقت man ko xamone bima dekke waxo bu ci wetu gendarmerie te ñu diko tudde binjona am nañ ko daan tudde binjona ndax bare sangara jaay kat yeb kër gi ma yaari kër yi ma sekk jaay kër sangara nga xani bu woon xasse jot